ولا على المريض او لپر مریض باندې حرج تکلیف ولا على انفسكم او نفسش پر ځانو باندې ان فجه خبر کی تاکلو چې تش خوراک وکي من بو یو چې کوم تخپل کورسخ تخپل کورسخ خوراک کوي ام پر تا باندې تکلیف نشته او بو یو چې ابائكم یا د کورسخه د پلر وستاش د پلر کور دی ولر ورزه دا مشکل نه لري چې تخپل په کور کې خوراک کوي دا څو نفر یاد کړل ګور اول وروند یاد کی بیا یې ګډ یاد کی اعراج بیا یې مریض یاد کی بیا یې په خپل پر تیس عام خلکو چې په دا کې هیڅ مشکل نه لري په کور کې خوراک کوي که د پلر کار کوي تیس خو نو دونه علاقه بنجز ولګاو چې ته پوهېږې چې هغه ناراض وي ډله دې ورې کړي دغه کار مه کوي نو د ده جګ مور سپېره کوي چې تا ډله ورې کړي یو دغه چې خپل ورلره ورځي یا سړی مریض دی د خپل پلار کره ځي خوراک کوي نو یا د مثال په طور ګډ دی د خپل پلار کره ځي خوراک کوي نو یا ړوند دی د خپل پلار کره ځي خوراک کوي نو دغو خلکو ویل ځان رامنې کوي چې بس بیا د چا کره نه ځم خو په کور کې خورمه نه باید زما څه به نفرت کوي دا به په هغه باچله کې راسي مانه چې بره به باچل خوراک ما کړي الله دې ته جواز وره پر دغه باندې مشکل نشته چې خوراک ته کومه ځای کې من بو یو چې کوم ستاسې د کورو څخه د خپلو کورو څخه او بو یو چې ابائکم یا د کورو څخه د پلرو ستاسې او بو یو چې امهاتکم یا د کورو څخه د مندو ستاسې مور یې د مثال په تور خپل کور یې جلا دی دا ځای په کور کې نه دی ورسره جلا بل ځای کور دی دی چې راځي د خپل مور په کور کې بالکل بلا تکلف په چې خپل رسی ډوډۍ خوړلی شي دا صریحي اجازه نه غواړي چې ته وایا نو مور سات نه دی راته کړي زه هلته خوراک نه کوم په دې کې عادتا مشکل نشته په کښې کې مور یې پر ځوی باندې نه سپموي نو د دې کې هم حرج نشته او بیو چې اخوانی یا په کورو کې د خپلو ورونو د ورور په کور کې چې ته خوراک کوې دلته دا غواړي نه اجازه چې ته وده د اجازه نه ده کړې بلکل یو سره خره دا عادتا دا رقم د چورور د ورور په باره کې چې دی د ډوډۍ سپمانه نه کوي چې هغه راسي به دسترخوان ته دی ډوډۍ نه کوي بلکل یو کې خوره بې اجازې اجازه چې نه وي ولې عادتا اجازه په کښې کې شته صریحي اجازه نه غواړي او بویو چې اخواتکم یا په کورو کې د خوندو ستاسې د خور کره تللی چې ورلی بالکل یو خره په دې کې مشکل نشته چې ته اوس به را د دې سم پرهیز کوې چې یا چې اجازه یې نه یا مې سم ور ونه غواړي زه د خور په کور کې خوراک نه کوم او بو یو چې اعمامکم یا په کورو کې د اکاګانو ستاسي د اکا کره تللی بالکل ډوډۍ خوړلی سي ورتلی سي دوی سمدم خپل هغه صریحي اجازه نه غواړي چې تا ته اجازه ده که چې زموږ په کور کې خوراک کوه چې ورلی بس خپله اجازه ده او بو یو چې عماتکم یا په کورو کې د امګانو ستاسي چې د امه کره ورغلی ګوره دا یو د پلار ورور سو د اکا د اما بیا د پلار خور سوله معنی نو هغه ماز ښځه ده دا بل مذکر دی نو مذکر ته اکا ده بل ته موږ اما وایو او بویو چې اخوالیکم یا په کورو کې د خپلو ماماګانو چې دا بیا د مور د خوا ورور دی د مور او بویو چې خالاتکم یا په کورو کې د خالګانو چې دا بیا د مور خور ده ورور یې ماما سو د مور دا بل خاله دا دوه یې جوړه سره ذکر کړله چې د مور د خوا ورور خور دي د مخه د پلار د خوا ورور خور یې جوړه ذکر کړې د دغو په کورو کې او ما ملکتم مفاتحه او ما یا د هغه کوره ملکتم چې تاسې مالکان یاست مفاتحه د کلوی د هغه دا بیا داسې رواج و په مدینه شریفه کې چې و دغه انصار و مهاجرین نو چې یو به جهاد ته تلی کور بیا دغسې پاتې دی بره به یو بل یو انډوال ته ویل زموږ کور ته راځه کلي به ورلره ورکړه دا دې معنا ګوره دا پالنه بې تکه ادی به نو هلته د خوراک شی پروت نه بې خوړي بله به د خپله کوره څه خرڅ وړي هلته شی نه خوړي اګر چې هغه به اجازه م ورته ورکړې وه الله پاک وایي چې کلي یې درلره درکړه پر ډوډۍ یې نیت نه بدېږي هلته که شی پروت خوره یې په هغه هم خوند نه بدېږي نو دلته هم اذن غواړي چې شته عادتن شته چې تاسو چا د کور کلي درکړي چې زما د کور حفاظت کوه زه د همړه اړم میاشت بعد راځم دوې میاشتې بعد راځم د دغه کور څه هم ته خوراک کوی ځکه خوراکي شی په کښې کې و هغه سړی چې دی ګواکې عادتن په دې خوا نه بدوي تا ته چې صریحي اجازه ده نه یې درکړې چې د کور د خونو کلي یې درکړي دي نو هغه په سخان خوا بدوي چې تا ډوډۍ دلته ولې خوړلې ده نو الله ول په دغه کې هم ګناه نشته باندې او ما یا د هغه کوره ملکتم چې داسې مالکان یاست اختیارداره یاست مفاتحه د کلیو د هغه چې کلي یې تا ته درکول سوي خپل کور دي نه دي مازې د انډوال کور دي د قریب کور دي او صدیقکم یا په کور کې د اشنای ستاسې دا صدیقې چې دي د دې مخکې بیت کوه کې ورسره پروت یا صدیقې ګوره مجرور دی او صدیقکم یا په کور کې د اشنا ستاسې انډوال دي چې ورلره ورلی نو چې انډوال سره لري ته به اوس خامخا د داسې اجازه غواړي چې ستا خوښه ده پر دسترخوان زه بسم الله کوم ډوډۍ وخورم که نه وخورم بالکل یې خورم پسې هغه بله مسله چې د شمال برای بیا ګډ خوراک نه سره کاوه برای بولنه باید د داړنده په باره کې شدیدې خونه د سم ځای ګولانې څه کولای یا خپل ګولې د مثال تور هغه مطابق چې زه څونه کوم غونه ګولې نس کولای نه باید حق را سوونه خورسي نو برای بیر داړنده حق مجلا او کول ګډې مر سره خوره دا ګټ دام د غره کم د مریض دام د غره کم چې دا پرزان نس مړول لکاز چې خوره ولېړون جې ویننه ګټ چې دی هغه چې پلاستر خانته کې خو پر شاوغه ځای وخت به تا درې ګولې کړی چې ځان ته مجلس سره خانته سمینو خود را هغه وخت ته ګولې ځینې کې مریض که مرچ زن مړی نیسی مړه ولی خلاش خوره نو پا دقه صورت که با دی جلاکاوه دیگه مسئله خبره دقه که اغا تکلیف ردهی استکی زن تکلیف مکوی لیس نست علیکم پر تسی جناحون گناه ان پا دی که تاکولو چتیس خوراکو که جمیعا سرگرد او اشتاتن یا جلا جلا الا دا ګناه نه لري چې ګټ فرک سره وکي برابر نه باید درنده سمه ګولا بالا نه کړي په یو ګولا کې د حساب نه کول کیږي یا د جګړه سمه ډیر خورل یا د مریض سمه ډیر خورل نه دا پروا نه لري ګډ خوري کې جلا جلا سره خوري هیڅ مشکل نشته په کې دا جواز یې ورک فسي اغبل حکم تران کدا تیس متوجه است دلته موږ دوه حکم بیانې جر لسم وسور لسم یو چې دی د سلام حکم هغه در وسه نه دی ویلی موږ در سلام وسه خو چورنه نه چې عبارت خوراک اده خوراک کای پر ادمه خه کی کنه سخه په وجود کې اول کم کار راځي سلام راځي که خوراک اول سلام راځي بیا نو د خوراک موقع راځي سترخان شول کی د سینې چې دروازه ته سترخان در بس اول سلام دی چې دی راځي کوته د سلام ورسته د کلام ورسته نو بر سترخان راوي یو شول کی نو خو باید اول د سلام حکم بیان کړی وای چې دا په وجود کې اول پس یې به دا د ډوډۍ حکم کړی چې پر دا ټولو رقم مو باندې دا ټولو کورو کې تاسو ډوډۍ خوړلای شئ دا تر رواي ولېړول هغه د خوراک خبره ډیره مهمه ده ولې په هغه کې خلکو ته مشکل ډیر چې شو پیښو د سلام په مسله کې مشکل نه و د خوراک په مسله کې زیاتره تنه خورم دا نه باید د پرتبیات راته ما منسي ولې خو هغه آیات سبب شاله په باکلې مخري دول نه باید چې په باکلې کې ونه دریش نو هغه د اهتمام په خاطر د زیات توجه په خاطر هغه حکم را د مخ کې اگر چې هغه چری په وجود کې ورسره راځي د خوراک سلام پر د مخ دی دا سلام ځای ته وسته دی را فإذا وقت دخلتم چتیس داخلي جي بيوتا وكوروتا دغس كوروتا چ دا وسکر سو فسلموا نو تاس سلام هو ياس على انفسكم پر جان وستاس باد بابا پر جان څنګه سلام وایم چې یو کورت داخلي جي د زان څخه امراد هغه قریب دی چې هغه په منزله کې ست د زان دی که دایس په خبره پوسی ان پوسی ځکه کې پر خپل ځانو باندې یعنی هغه اقربا ستاسو چې هغه په منځله کې ستاده ځانګي ولی که ستاده ځان نه تاسو نه ورځي به تکلیف وروړي ولي خوره ورور دې دې مثال خاله دې د اما دې د اکا دې ماما دې دا ګرد د ګوښ ستاده ځان دی نو راځه دغه دې سلام هو سلام شې ګوره د دلته حکم سپه دې ځکه علا پاک د امر سره استعمال په سلمو السلام واس على انفسكم پر ځانو خپل یعنی پر هغه قربان ستاسو باندې شلکه ځان ته حرکت کوي تحيه دا ازروي تحيه و دعاء من عند الله ده نزد الله سلام خو دعاء دنو خورتاج السلام السلام عليكم خورتاج السلامي دا ارى اپاتا سخن دا لا رحمتون دي درباني وبركات دا لا بركتون دي نخو دا دعاء دا نو تدا دعاء ما بريش دا هو تحيه ازروي سوغات و دعاء من عند الله ده نزد سخد الله مباركة پداس حال كي جدا بركتناك دا دعاء پدې کې برکت ست الله تعالی برکت تل تراول برکت هغه ثوابونه حضرت انس رضی الله تعالی عنه کوته رسول الله صلی الله علیه وسلم شیخ خپل کور ته ورزیه سلام وای خپل کور منه خپل کور والا د خپل اولادونه یې پر دې باندې سلام وای ولي ولدا سلام چې یو کون برکت ولدا به برکت سي الله تعالی به برکت سي جوړ کې په کور کې برکت راځي اگر چې په پښتنو کې خدای غټ عار ور مې شي راځي خو دې منیا ته سلام وای چې منه او زه به دې ته سلام بس دا سلام د دعا دی خو ته دعا ورته کوي دا دعا ورته کوي کې نور ته کې شلاج د مرزو سره وسته خو سلام دغه معنی الله دې دا پاتو سره وسته سلام دغه معنی نو الله پاک وای دا تحیه ده د یو سوغات پیشکش دی د نيزه الله د نيزه الله سمه نه چې په امر د الله یې کوي الله د ثوی سلام وای او مبارکته دا برکت نه کده معنی د اخرت لپاره سره لپاره د ډیرو ثوابو واجه ګرځي کله چې خبره ته به متوجه درې خبرې مې درته وکړم لا قاری او په انفسکم کې چې سیس پر ځان سلام وای سمه نه یعنی هغه قربان یم راځي چې هغه د سجله کته چې په ډوډۍ کې مشکل نه سره دي د سرخانه ته به اجازه خورای چې د ساده د سرخانه نو خو کله کې سره یو چې سواس نو دوغو قربان چې په انفسکم تعبیر وکړي چې سیس ځانونه دا ته تحیتن چې وای چې دا یو دعا د سوغاتی د طرفه د اعلی یعنی په امر د اعلی اعلی درته وای دا کوه مبارکتن چې وای چې د برکت ډک دی معنی برکتونه د آخرت لپاره ثوابونه پر رابینا کیږي په کور کې په عین حال کې چې سلام سره روا چې په خپل ځان کې برکت الپت په شي کې راځي طیبتن او دا طیبه او پاکه د څه معنی چې دا پاک شی چې دی عمده شی چې دی د اوغه سړي چې ته سلام ورته وای دا هغه زړه هم ستا څخه خوشاله کیږي طیبه پاک شی چې هغه بل په دې پاکوالي باندې خوشاله کیږي چې ګوره دی زما سره رابطه لري سلام را باندې وای نو مبارکه هغه د آخرت ثواب په بنیاد باندې ویل طیبه چې دا عمده او پاکه تحیه او سوغاتی چې دا هغه بل خوشحالي پر رابینا کیږي هغه کورواله چې تور لري ورځې پر دې سلام هغه خوشاله کیږي کذلک پر دا رقم چې دا اوس ذکر شو يبين بيان الله على پاک لكم سلس دفار الآيات آياتون دا احكام الله دا قصدر تبيانهم لك دا سون تفسيري ورک دا كور نذكر کر دا خبر جان دا كور راوانا سدا پلار كور دا مور كور دا خار دا ورور كور دا خوند كور دا اکاگانو دا غرکم دا امگانو دا ماماگانو دا خالگانو دا یا اغا چتاتی کلیدر کری یا دا اندوال كور تا ورزی کلیستا پالاس کرن دا غصر روار لی رفا دا طول کچدی تیس چش کوي خوراک کوي د سریحي اجازه چې خامخا بده تا ته وای چې راسه ما بیل ما دی غیر ضرورت نسته هغه سم بنجز نو تاسو مکو چې ګسره بار دی چا کر نه ورځي نه هغه رقم کوي چې هغه هغه در حد شته را کړی و چې برای ورتل د ل بده نور امر کړی و چې راځي موږ د پلانې کړ زغه به په تکلیف کې نو نه هغه د تکلیف پر رقم چې بل په تکلیف کې نه دوه نه تکلیف چې ځان په تکلیف کې چې چا کر لا ډوډۍ بار نه خوري الله دا غلار ور وشه ور نو یو دغه حکم سو بل د سلام سو د سلام فائدہ چې څه یو تحیه او دعا سو د طرفه د الله چې الله پاک پر داسې باندې سلامتی راو برکت نه کده اخرت به ثوابونه جمع شي او بل په طیبه سم نه چې تکم چاته ورځي داغه زړه په طیب او پاک سره دغه تحیه سره دا پاک ده په دې به د زړه پاک سره چا څخه د غلو غش څخه خوشاله کیږي په پاک دا ور چې الله تعالی حکمونه دغه سی بیانې لعلکم تعقلون لعل شایتکم تاسب تعقلون تاسب فوسی د سمچ خوندان بسی نو دا پر دغه سربیره کلام انا سره نه پویږي نو بارخه نو د عقل به خکوره دي کنه الله ما څنګه شو درته بیان نو الله عز وجل دغه احکام دغه آداب او د عمل کولو توفیق مشدر علی راک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.